بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبو بكر ابن القيم الجوزي رحمه الله: وما على هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وسواس شيطانية وإما أمانين باطلة الآخر. وما على منهم لقدني فك مو فين يمر ما يفهم الواقع يعني جل نت بجل بجل صح لمو أم تجلي ماي لمو تي تيولو تكوكو su fekkante na nak lolu la lan ngay xalat ci dundu nit ki kon ce qui veut dire que nit ki mom amul dara lu muy ci dundam yi lulul limu def te yalla tax ba pare mu def ko ci mbiru yalla munoma adal lu wessu nak hadhihi al aqsam yi lay cieur min al khatarat ci ay xalat wal fikr ak xalam manam moy yimu limon parce que dafa limon ay xalat yo xamantene ñom ñoy yi ëpp ndariñ ci xalaat yi moy ñi def ngir yalla te bokk na bu ñëkk bi moy di xalaat ci ayé alquran yi ak li ci aju ñaaral bi moy di xalaat ci yi nga xamantene ñom ñoy nature bi ak yeneen yi nit yi di gis dal voilà ñettel bi moy ngay di xalaat ci jumtu way yalla ak xéewal yi muy joxé ak rafetta mbaxam ci nit ñi ci mindeef yi ak yermandem ge ak jeggalum gu yaatu ak dernerlu gi yoy ñatt ñom neen lañ dañuy waral ci xol am xam yalla ak sop ko ak ragal ko ak yaakar ko ñet ñentelu xalaat bi moy di xalaat ci ayibu nit ki ci jëm bi bopam muy xalaat ay ayibam ak ay rekk rekkam ak li nga xamantene mom moy ayib yi nga xamantene mom moy ayib jeufam yi lolu tamit buntu yiwu bu mak la ci bepp giiw sax la ba pare day am jeexital day yak li nga xamne day damat li nga xamne moy bakkan bi nga xamne day digli nit ki lu bon ha da koy ray mais day dundal li nga xamantene mom moy xol bi ak roh bi ñeen juromel bi moy nit ki di xalaat ci waxtu wi ne mu xol lan moy limu wara def lan moy priorité am ak nan lay def ba nga xamantene waxtu yi du ko neenal muy réfléchir tam ci lool muy jurum yoy mune nak wama adal bu weso hadhihi al aqsam yile cieur yile parti patch min al khatarat ci ay xéeti xalaat wal fikr ak xalam fa iman dal waswasan ay jax jaxal shaytan yatum gi ko juk shaytan kessela wa imma ndal manam soot mu nek lolou wala bok mu nek amaniyun ay mebet batilat ngi ay tiaxar wa khidaan ak ay wor kazibat bi ay katch bi manzilat yo xamne da fay wacce wacce wayu khawatir ay khalat al mutabin khalat al mutabin ñi nga xamantene dañu leena laal fi aqulihim ci seeni xel minas sukara ci te lu demé nek ñay way mandi ya manam comme ñi mandi wal hashashina wal bok mandi kat yi wal hashashina ak ñi nga xamantene dox katu bon lan wal mosu seen ak ñi xamantene ay dañ leen jax jaxal lool rek voilà ko xamantene mom yenen yu dul yi ñaar yoy la moy ko xamantene ay jax jaxal yu sheytaan di jax jaxal nit ki la wala bok mu nek ay mibit rek yo xamne nit ki day tok di mibit rek di ki wala bok mu nek ay lo xamne en fait khalatam dako wor dakoy nax waaw mom mok ñi nga xamantene dañu tok bon bon tat wala ñu mandi wala ñi nga xamantene dañu fuñ tollu seen xel yi dafa jaxaso ñoyam rek ñoyam au moment où résultat bi ben la ci nit ki résultat mom ben la li wuté nak mom moy degré bi peut-être wala yu mel non walisanu hal lamin manam lisanu hal moy lamin laminu melaw nit ki ndax nit ki dafa am ñaari lamine lamine bu ñëkk bi moy bi ni bokut ak xalima bi bokul ko cadre bi ñu wax cadre manam moy lamine bi nga xamne mom lay waxe bi nekk ci gemine gi amna nak benen lamine moy ni mu mel mom lool moy lamine ngi melom moy lisanu xal wa comme tay nit ko xamantene dafa da fa sol kosam wala dafa sol bulousum bok hein yor ay matériel yu woné ni ap médecin la def ko ci bureau kokou lamino xal lisanu xalam ci bopam monam lamino melo mo wan gaay ne len man bi médecin la xal mo xam wax la deug wala waxul deug mais lolou la wax mom wa wa nit ki nga xamantene tamit mom moy masalan kuñu fekk par exemple muy julli ñu ne ko loy julli mu ne ge ñu gis ko mu julli juroom ben juroom ñaar yépp mu taré ko ci kaw manam lam waxul ne mom xamul lu ñuy julle mais laminu melom mo wax ne ki xamul mo wax ne man xamuma lu ñuy julle voilà c'est à dire que donc lool moy lisanu xal wala lisanu xal asdaq min lisanu maqal mo gëna wax mo ëpp limi wax deug mo gëna deug ke lisanul maqal moy lamine bi nekk ci gemini bobu mom mëna wax luko neex mais lisanul hal mom dedet parfois tamit lisanul hal wax luddul deug mais bu boba day tektale wat benen affaire manam day tektale nit ki du nit ku deug wa comme tay nit mëna taxaw man day duma dara man tay ki woyoku deeni la man sax ki nangam uy lol lay wax ci biti lol moy lamine bi kon mais comportement am yeb moy kay len ziar mo man ko magla ki hein comportement am yeb moy lol lol moy waxul deug lol moy misanu xalam lim wax moy deug lamine bi da koy wax ni mais ba pare mais nak boba day dessé la benen affaire bo xamantene misanu xal bi moko defecté moko mo ci pointé do wax moy du nit ku deug non voilà deng kon nak wali sanu halu lamine melo moy lisanu hal haula yu gayo yaqulu day wax en tanki shafi faf wunyeku al haqa'iqa deug deug mbiri lan in kana manzilati fil hashr indakum ma qad laqitu faqad dayyatu ayami amniyatun zafarat nafsi bi hadha man wal yawma ahsabuha adghas ahlami in kana dem nek na manzilati sama wattu way fil hashr ti pang ga andakum fa yel ma moy li nga xamne xat deug laqitu dajena ak mom ni moy le fait que lima tok ni nga xamne ni la ni dong la mel manam bu realité mbir yi ñewé nga xamne dafa xamne mom ndekete mom ak gaay doon nan sangara mo ki ñoo nuru rek parce que ñom dañu perte sen temps mu perte temps ndax sheytaane ko jax jaxal wala bok mu nek ci ko xamantene dafa réflexion yépp da doon nek en réalité ay mibit la yu mënul exister wala bok mu nek ay mbir yo xamantene manam parce que ñi nane sangara souvent wala ñi tox bon leg leg pour lool la pour dissiper yenn xalaat yi wa leen esprit momit loolu rek ko dal manam distraction yoy lu mu nekké won ndegati ay nax la yu ci xam yu dul deug bu gis ne nak loolu la mune nak faqat deug deug dayatu nenal na ayami samay fan amni yetu ndax ay mebe dong zafarat la touf la mang nak ci sama bakkan bi ci lolu zamanan ci jamono yu bare hein sama bakkan ndekata amu ci dara ludul li ludul ay mebe rek wal yawma bis niki tay nak ahsabha jappe na kon xamna nak deug nak ne adghasu ahlami way jaxoso yi ngentu ndagata ay gentu joxoso rek la won day dogo rendre compte wax ne ndagata comme kou doukone en fait comme si dafa nekone ndagata mom ci ay gentu di nelaw rek comprendre won ko mom solo nek fa hein nutri solo nek fa voilà ndagata solo nek fa ko wax solo ji wa hmm mune walam na nga xam an li wer bor moy wurudu wat kal khatir khalat la yadurud lor lol tamit lu am solo le fait que idée parce que idée day traverser bop nit lol munul ñak mais le fait que idée bi ñeu wacc ci bop nit bi lol moy loré wa innama li ambares mo yadur dara lor istira'uhu diko xecc diko wowo muhadathatu ak di waxtan ak mom fal khatir gis nga xalat han bi wacc ci xel kalmar kiem aji rombu rek la ala tariq ci yoon comme ku rombu ci yoon la ñoyam fa illam tastad'u soko wowul wa taraktahu te nga bayiko marra day wey won sarafate do marra dana rombu won sarafate dana dem ank wolif la wol istad'u tawos way soko wowe ha saharaka dana la njabar bi hadithi ci waxtanam gogo waxade ak woram wa ghururihi wa khada'ihi ak nakhim wa ghururihi ak waram wa wote gis nga lol akhafu shay'in moy li gëna doyedil mbir moy li gëna woyef akhafu shay'in moy mbir mi gëna woyef ala nafsi ci bakkan al farighati bay aji fiix al batirati bay aji chaahan kat wa athqalu shay'in moy li gëna dis ala qalbi ci xol won nafsi ak bakkan al sharifati bay aji tedd as samawiyati bay ko jog asaman al mutama'innati bay aji dal moy ruh bi wa bo xalaat yi bu ñu ñëwé nga ñëw taxaw lo leen bo leen bayé ñu dem am problème mais so leen taxaw lo nga né non il faut qu'on insiste sur ce point là nga commencé xalaat ci ko ma xalaat dikal ah bu boba dalay njabar ci waxtaan gi mi waxtaan ak yow de tel sorte parce que njabar lool rek la moy dalay détourner de la réalité parce que njabar ni ñu wasahiru ayana nasi wala moy lol wastarhabuhum waja'u bi sihrin 'azim lol la moy njabar butu nit ñi non njabar lol rek la moy buñu gis leneen du bokk la wala la réalité rek li ngay gis ak li réalité bi du ben legi bu ko defé mu nax la wor la duggal la ci ay illusion ngay fogg ne lol mbir yi ni la fekk du nonu te lol nak moy li gëna woyof manam ci bakkan bi nga xamantene mom dafa bëggum peex ba paré ci tiaxan la né moy bakkan mom non la mel bakkan yépp la nak bakkan rek la mom non la gal waaw mom limi bëgg motax loolu lañ wax bakkan jamm la bëgg mais jamm gogou moy la ba paré est ce que jamm gogou donu ko tay la mais est ce que donu ko jural jamm ëlëk parce que jamm gogou nonu tay la motax loolu mo koy gëna woyof ci mom motax nga gis day conforté wu bu xalaat yoyu day nek ci mom bakkan bi day conforté wu mu nek à l'aise wow japp lesam nak mais ci ciuru di voilà mo ni tigui wir voilà mais lool mo gëna dis ci xol ak ci ruh lool mom day attaquer centre bi xol bi ray ko wala mu fébar loko wala mu mettital ko ni ko non roh bi day affaiblir wu tamit ci gis ni psychologie bu profonde bi nit bu mu def non subhanallah wa khalla bu ni ko jang si denga motax waqat deug deug rakaba bolena dajalena allah bur yalla subhanahu tudna maksal nga gatcha gala ma mom yalla dajalena fil insani ci doomu adu ci nit nafsayni ñaari bakkan moy nafsan bakkan bo xamne amarat mom aji digele moy buy digle lu bon wa nafsan ak bakkan bo xamne mutuma enan bo dal moy ruh ke mom lañ wax bakkan particulièrement souvent ke lañ wax ruh nafsan mutuma en bi dal wa huma te ñom ñaar mutaadiyatani daño nono manam daño jall dañuy nono ñom ñaar wa fa kullu ma sa yo xamantene xafa woyefna ala hadhi ci kaw li saxula day dis ala hadhi ci kaw bi ci dess wa kullu ma sa yo xamantene iltazat banexuna bi ci mom hadhi bi ta alamat day metit bi ci mom al ukhra ba ca dess non lañ mel lepp lo xamantene day neexal day neex bakkan xamal na ma ngay metital ruh lepp lo xamantene day defay banne day tax ruh di banexu xamal na bakkan ngay cey joy falaysa nekut ala nafsi ci bakkan al amar bi aji digle han lu bon lolo ashaq lu gëna tar lu gëna xat min al amal ti jëf lillahi ñeel bur yalla wa isari ak jox ko wa ak jox ko priorité jox priorité ridahu ngeerumam ala hawa ha ci kaw bané xam bakkan mom amul lu gëna tat lu gëna xat ci mom lu gëna metti ci mom han ngay jëf te yalla rek tax parce que loolu la dul man mom parce que xam nga bakkan day bakkar li mu gëna gëna reuy moy li mu gëna bëgg moy yëkëti ko wa moy fat ay ci naka la ko waxate wa inna naka la ko wa inna ajwafayka khawma in atahuma in atayta burahuma sayatika aarun musbirun wa ma'ibu wala sha haaji ma li wax wala lan mo ne sa gis nga sa bakkan sa ñaari biir moy biir ak pey ñaari plaisir yoy nga xamne nit ki ñaar yoy en realite la am ci deug moy plaisiru biir ak plaisiru peyam mbollem yimi wëlbeutiku diko def kurk di kër kërri pour fessal ñaar yoy la kessé amul ñettal wa yeshajel modi wa motax bobu mu mune soko so len ko joxe nak liñu bëgg mune xamal na sa ya ti ka def na la dikke wa dina la dikkel harul han ar moy ak gatché wala ak ayub musiba bo xamantene musbirun bo xamne aju rotol sikim lay doon aju rusul sikim lay doon wa ma'ib ba par lu lay ayibal lay doon lolou mom non la mel sa problematique motax bakkan mom lolou ko gëna jafé def ngir yalla parce que da ngay baye day baye intérêt mom doon amati intérêt kon lolou ko wa ben intérêt doon amati waa ba paré jox priorité ngeureumal yalla ci kaw barne xam mom wa walaysat dilla ñeel ko mom bakkan shay'un dara an walaysat dilla ñeel ko shay'un dara an faaw di gëna jariñ minu ci mom walaysat det ala wa amul dara lu ko gëna jariñ lolu en plus mais day metti ci mom walaysat det ala nafsi ci bakkar al mutma'inna ha bay aji dal bi moy ruh bi ashaq lu gëna tar min al amal di jofé lillah li khairillah ngir lenen lu dudu yalla wa ijabata ak wuyu da'i wote kal hawa banex walaysat dit alayha ci kawam shay'un dara adarru minhu lu ko gëna lor lu ko gëna mëna lor amul dara tamit lu ko gëna mëna lor li nga xamantene mom moy han di def te yalla taxul wala muy wote wala bok muy wuyu lo xamantene manam daf koy wo jëme ko rek ci ay banex wala muna wal mulk nguur gi nak ma hadi and ak yi nak an yumnatil qalbi mom moy mi ngi ci ndey joru xol manam xoloko mom ci xol la ne wa ci ndey jor xol manam ndey jor xol fa la roh mom wa shaytan nak ma atil kam mi ngi andak mom bakkan bele nga xamne day digle lu bon han an yasratul qalbi ci chamoñu xol en realité xol moy centre bi moy pouvoir bi en fait xamne kuko dominer la nit ki comme li yenente bi wax rek sallallahu alayhi wa sallam ala inna fil jasad mudha idha saraha saraha al jasad kullu idha fasada fasada al jasad fasada al jasad al qalb kulluhu ala wa al qalb ci yaramu nit amna ben souh bo xamantene bu selle bu labé yaram bepp sel lap bax yewel waye su yaqo yaram bepp yaqo te moy xol manam mom moy centre de décision yi moy centre bi nga xamantene fala affaire yep amé manam moy centre bi nga xamné manam mom mo jara xëccu wa ñom nak buñ comprendre lolu dañu nekk ñaari kan ruh mom dafa nekk ci ndey jor xol hein wal malak malak wal malak la manam malaka ma hadhihi mi ngi and ak ruh an yam natul qalbi nek ci ndey jor xol manam moy malaka dafa am moy xam nga ñaar ñoo malaka bi wacc ak sheytaane bi malaka bi day and ak ruh meej malaka bi mom ci nday door xol lay fet sheytaane mom day and ak banaxu bakkan mais sheytaane mom mom day fet ci chamon bi ñu ñom ñaar nak muna wal harbo xare wa nak mustamirratun aji weela ha la tad'u du tek muk aw zaraha ay lambayam manam moy continue quoi voilà ngeen continue la wa wala ye disam ya aw zaraha ye disam ya moy xam nga boy xex leg leg da ngay yorale ay affaire day dis wala nga tek ci dara ci sa kaw yoy non djugo ci wizra quoi voilà muk do arrêter illa lulul antastawfi ci mu mat ajalaha manam dexeulam moy delem mina dunya ci aduna wa jusqu'à terme waaw bakkar gaay de kay gaay dañuy xeur xex parce que il faut kenn mom xol te bu ke perte mom du perte complètement dina yakar un jour ou l'autre xeyna mu gagnewat wal batilu cha xan nak lu lepp yatahayazu day jaxaso day and ma ash-shaytan and ash-shaytan wal amarat hein day ak ki nga xamantene mo bakkan bi digli lu bon ñom ñaar ñoy and wa chaan mom day dem day dugg jaxaso wa kay day incarner wu day dugg ci ki nga xamantene manam mom mo shaytan ak baatex bi nak bi bakkan bi nga xamne mom lu bon rek lay digli ñom ñaar ñom ñi chaan mom ci bir ñoñu lay nek pour parce que dafa bëgg jappalé ñooñu pour mom mu mëna exister aussi wala haq voilà wala haq deug nak kulluhu lepp yatahayyazu day jaxaso day dugg ma di and ak ma'al mulki ma'al malaki bok and ak malaka bi wal mutmain nak bakkar bi nga xamne day aji teete moy ruh bi wal harbu tak xara bi nak mom dawlun day wër wasi jalun ba para dañuy ay aylo moy na wal harbu sijal moy ne tay ki meun na gagner wala ki gagner ben parti ki ci dess gagner benen parti bi ay bataay dal wala wan nasru ndimbal nak mom han ma sabri mi ngi and ak muñ ki gëna muñ ci ñom ñaar rek gëna wa wa man sabara kep ko xamne muñ na wa sabara ha te muñ lo te muñante ak kamuy xexal wala muñlo ha moy esbiru muñ len wa sabiru te na ngeen dimbalante ci muñ ngeen ni wa ngeen dum fexé ba ñu ci dess muñ ha warabata te takku wa takku bu baax bu deugar wattaqata mu ragal allah bur yalla falahu koku ñel nako al afiyata wa nit ki nga xamne def na lool mom fexé na ba muñ fexé bay muñlo bakkanam kiwom manam ruh bi bakkan bi et cetera fexena ba nga xamantene muñ na fexena ba nek ci deug ba fara fexé aussi bay muñ lo ñi ci dess deug wa mom wa ba fara motax sama yoon neeku ci mom bokoy deg xamane waja commencé la yaqku mo so gore bark yalla deug la sama yoon neeku ci mom boko degi rek moy waja yaqku na c'est fini parce que legui tay limu do wax ne yoonum neeku ci ñoña ñoy ñew fekk ci ko mom ci limu doon jël ko nak yobbu wa mo gisé lu bon ni nit ñi diko def non mais grave man dal na top to sans bop kessé monoko parce que circonstances yi fokk mu am influence yow voilà mo da bo defé non wa taqal nga takku nak mu jaral la lu ne nak nga takku ah non sama tank tubey la ci xam awi wattaqata muragal allah bur yalla falo gog ñel nako al afiyatu jam xol ak jam yaram fi dunya ci aduna wala akhirata kal akhirah waqad deug hakama atena allah bur yalla hukman ak at la yubaddalu te deful soppe ko abadan bo faaw te moy lan moy annal aqibata nek ni nga xam dal mom moy mujju ngiri li taqwa ñel na ragal yalla ak ne ko def ñam neena ragal yalla wala aqibatu mujjigir lil muttaqina neena way ragal yalla lool la yalla mom lool la dogal moy wal aqibatu li taqwa mujjeentel lu mbiri graw reey del xol mujjeentel ga rek ñi ragal yalla rek mom ñom dañuy réussir wal fal qalbu xol nak mom lawxur ak allu wala bo xamantene mom han farihun amul dara moy feuy vierge wal khawatir khalat yi nuqushun ay tombu lañ ay reud reud ak tombu lañ tan xosho yo xamne def nako tombu fi ci mom ci roh bobu ci xol bi bok Allahu akbar kum hadith ba waaw ngi ngoy waaw fa kayfa ana naka yaliqu la yello bil aqil ci aji xellu an takuna ci mu nek nuqushun ay tombu law han lawhu ci alwam nuqusha bok nuqusha lawhi manam tombi alwam nga ma bayna ci digeunte lo xamne rek dayna ci digeunte kadibun fen wa ghururun ak warak ak wuruj wa khida'un ak naxe wa amaniyun ak mebet batlatni aji tiaxal wa sarabun ak ñunux yo xamne la haqiqatal wo amul deug realite nit nan lay gëreme lool han nga xamne lool rek lañu rëdd ci xol bi han fa ayu hikmatin ana ban xereñ wa ilm man sajas wa ilm ak xam xam wo hudan ak njub han yantaqishu mom moy meuna tombu di reddu ma hadhi nuqush and ak yi le tombu nan la nit ki yakare manam adunaam yep mu nek ci han yo xam tane khalaatam yep ci rek la te khalaat yoy ñoy am ay effet ci xol yi hmm am la ay fen la ay wuruj la illusion ay wor la naxé han ay mebet la yu tiaxal ak ay njunux ay mirage yo xamne deug deug amuñu realité ban nan ngay xalaté ak sagesse ak xam xam bu sel ak njub di and di ñew di jaxoso gi di nek ci reud fofu nonu nga xamne yi ñoo fa reud ba pare di def wa taqullaha wa yuallimukum Allah OK. Kuy fomente. Hein? Wala wa idha arada bunamme an yanqasha ci mu tombu zalika lolu an qasha ci mu tombu zalika lolu fi lawhi qalbi ci alwa kholam. Alwa gamum kholam la. Kana day nek bi manzilati ci wat way kitabat almi tere manam binduk hein? Xam xam an nafa ba ay jarina. Fi mahall ci place bo xamantene beurep bo xamne mashghul aji yitte wala aji soxlo wala manam luñu fessal la ba nopi bi kitabati ci di binduk ma lo xamne la manfaata fi ndariñ neeku ci lol la tay bo jele sa page ba nopi kay nga bëgg ci bindu xam xam bu ndariñ fek kay bi de nga goné gi ñëw na rëdd ci ay rëdd yo xam rëdd hein ba paré nga bëgg ci bindu xam xam bo bu jari ñëw loolu non la mel motax fa in bu fekkante na lam yafra fiqul al qalbu khalbi min al khawatir ci ay khalat yo xamne rëdd yati aji alagala yu bon ya lam tastaqir du sax fi ci al khawatir ay khalat an nafa'ati ya di jariñe motax nit ki su fekkante na da fay bari lu muy khalat lu bon khalat yu bax bu ñëwé duñu mëna taxaw buñ mëna sax ci xol bi dañuy continuer da nga gis ñu bare tiaxan yu ñu nekk mo leen mo waral tay so leen waxon tay lu baax ak yoy wala nga togg ñom waxtaan ak ñom ci yu baax ba nga xam nga yeg ni affaire bi duggu na ci ñom manam amna effet ci ñom xalaat nañ ni li nga leen wax deug la am mais le souci moy du taxaw li tax du taxaw moy li ci res moy wu lopé rek ñu ko se penser voilà ñu nekkaté ñékkon parce que li tax lu taxaw moy dafa le motax dafa ye ñoo occupé won xol bi ba paré da dañ fa sax mora fa innaha naka khalat yoy na nga xamne khalat yu bax yoy la tasakhiru rut sax illa ludul fi mahallin ci beurb bo xamne farihin bu feex la ba pare kama qila kem ni nga xamne non lañ ko waxe ci way ga atani hawaha qad qabla an a'rifa al hawa fa sadafa qalban farighan fatamakkana atani dikena ma hawaha bané xam bëggum sopam qabla lu jitu an a'rifa ci may xam al hawa bané ak bëgg ak sop dikitou ban ni xam lu jitu muy xam ban ni xam lu dik sop wala xam nga tay motax nga gis comme niñ koy waxe jigen ni en général ki mu jëk bëgg kok mom c'est fini wa mu da fay nek jeex na c'est fini ko lay xale wala motax fasada mu do fo kalban xol mu dadi de farihan hein bo xamne dafa feex fata makana motax mu sax mu isti wala mu istale li tax mu istale waaw munawaka hada lu demene ke ni nak kafirul lu bari la min arba bi suluki ci borom soobu yi ñi nga xamantene moy nitu tasawufi nga xamne dañuy soob nit ñi ci yalla ñu bari ci ñom banaw dañu tabax sulukuhum seenu soobu ala hifdhil khawatir ci di ottu di teye di sam li nga xamne mom moy khalaati